حضور یہ ارشاد فرمائیے کیا ہر اسلام بھائی مدنی قافلہ کورس کر سکتا ہے یا اس کی بھی کچھ اہلیت اور شرائط ہے؟ ہر شخص عمر کم سے کم 22 سال اس سے چھوٹا نہ ہو، اردو اچھی طرح پڑھ لکھ لیتا ہو، بیان کرنا جانتا ہو اور کچھ عرصہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی رہا ہو، کم از کم 3 سال مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے رہا ہو، اس طرح کی خوبیوں کے جامع اسلامی بھائی کو مدنی قافلہ کورس میں اگر مجلس پاس کر لے تو داخلہ مل سکتا ہے۔ جو بعض لوگ بیڈ کریکٹر بھی آ جاتے ہیں، جن کی معلومات ہو جاتی ہے جیب کترا ہے یا اٹھاؤ گرا ہے، اس طرح کے اگر آ جاتے ہیں تو پھر ان کو مجلس قبول نہیں کرتی، پتہ چل جاتا ہے، بیچ میں بھی فارغ کیا جا سکتا ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ مجلس اس معاملے میں مکمل با اختیار ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔